طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وعلى صحبه أجمعين. Arkadaşlar, Said Nursi'den bir arkadaş soru soruyor. Diyor ki, kim bu? Said Nursi bidatçı, çok kötü olan bir kişidir arkadaşlar. Birincisi olarak o diyor ki bazı kitaplarında, bu adam ki aslan dinin yok olduğu zamanda, dinin ezirlendiği zamanda, din adamlarının, alimlerin boşluk olduğu zaman da çıkmıştır. Bilinçsiz, tahsilsiz, ilimsiz olan bir adamdır. O adam ki Atatürk zamanında, devrimler zamanında çıkmıştır. O fırsatı bulup böyle insanların diliyle, diniyle oyun oynamış, aldatmıştır. Bu adam ki birinci olarak diyor ki arkadaşlar, diyor ki ben diyor bu kitapları Allah tarafından yazdırıldım. Euzu billah. Bu söz çok büyük bir köfürdür. Ben bilsem ki Şeyh Bin Baz veya Hutta İbn Üthemin veya Hutta bizim şeyhimiz bu sözleri duysa bu adamı kafirlendirebilirlerdi. Bu adamı kafirlendirebilirlerdi. Yani diyor ki bu kitaplar nur risaletleri ve Allah tarafından bana yazıldı diye var arkadaşlar. Arayan budur. Yani diyor ki bu kitaplar diyor benden yazılmadı, Allah tarafından. Sen nebi misin? Sen kimsin? Ya Said Nursi, kimsin sen? Sen hiçsin. Bu bir. İkincisi arkadaşlar ne diyor? Ne diyor? Mesela örnek olarak veriyorum. Diyor ki ben diyor çocuk zamanında nur risalelerinde çocuk zamanlarında diyor bir ceviz buluyordum diyor. Ceviz kaybediyorum diyor. Ya Abdülkadir ya Şeyh Abdülkadir ya Şeyh Nakşibendi çağırıyordum diyor. Sonra diyor 1000 kez diyor. Sonra diyor bana veriliyordu diyor. Bu adam yani ölü ellerden yardım istiyor. Sanki Fatiha suresini diri olan Allah'ı unutuyor. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. Yalnızca sana ibadet edip yalnızca senden yardım isteriz. Sözünü unutuyor. Eûzu billah bu adamdan. Üçüncüsü diyor ki bu adamın kitapları arkadaşlar diyor ki Türkler Müslümanlardır. Müslüman Türk düşünemez. Bu kural nereden getirdi arkadaşlar? Bu adam rüyalardan mı getiriyor kurallarını? Zanlardan mı getiriyor? Çöplüklerden mi getiriyor? Bizim kurallarımız kitap ve sünnetten arkadaşlar. Bunlardan değil. Bu kitap ve sünnette hiçbir şekilde bu kural yoktur. Türkler kafir de olabilir, mürtet de olabilir, Hristiyanlar da olabilir, Müslümanlar da olabilir. Allah'ın istediği, İslam Allah'ın istediğidir. Bir ırka sahip değildir. Bir ırka verilmemiştir. Mesela dördüncü olarak da diyor ki Ebu Bekir radıyallahu teala'dan uyduruk bir sözler getiriyor. Uyduruk sahabilerden sözler getiriyor. Çok bu adam. Ebu Bekir radıyallahu teala anhunda diyor ki benim diyor cismim öyle büyüsün ki bedenim diyor cehennemde iman eden kişilere yer kalmasın. Yani cehenneme girmesinler için. Şu saçmalığa bak arkadaşlar. Ebu Bekir radıyallahu teala anhu ne? Yani subhanallah neden arkadaşlar cehennemden bütün malını, mülkünü cehenneme girmemesi için sarf ediyor. Cehenneme girmemesi için sarf ediyor. Peygamber Efendimiz'den o kadar hadisler var ki cehenneme girilmez diye korkuyor. Ama o şekilde uyduruk hadisleri Ebu Bekir veyahut da Ali veyahut da Ömer radıyallahu teala anh'a söylüyor. Ama bizler diyoruz ki arkadaşlar bu adamdan eydisli kişi gördüğünüz gibi kaçın. Edisli gördüğünüz gibi kaçın bu adamdan onun kitapları kimin evinde varsa yaksın. Onun kitapları kimin evinde varsa yaksın arkadaşlar. Allah korusun bizi ondan. Eûzü billah. Allah korusun. Allah sizleri sahabilerin ve tabilerin ve tabi tabilerin menheçlerinde eylesin. Peygamber Efendimiz'in sünnetini arka arkaya takip etmeyi eylesin. Bunlar Kureyş dinlerinin Kureyş cahillerinin bize neyini getirdiler arkadaşlar? Bize küfürlerini getirdiler. Kureyş dinlerinin bize dinlerini yenilediler arkadaşlar bunlar. Ve dikkatli olun. Hiçbir şekilde ne övün ne bunların kitaplarını evinizde bulundurun arkadaşlar. Allah onlardan bizi korusun. Amin.